مثل زدن در رمیدن کره اسب از آب خوردن. آن که فرموده است او اندر خطاب، کره و مادر همی خوردند آب، می شخولیدند هر دم آن نفر، بهر اسبان که هلا هین آب خور. آن شخولیدن به کره می رسید، سر همی برداشت و از خور می رمید. مادرش پرسید که ای کره، چرا می رمی هر ساعتی زین استقا؟ گفت کره، می شخولند این گروه، ز اتفاق بانگشان دارم شکو. پس دلم می درزد از جا می رود، ز اتفاق نعره خوفم می رسد. گفت مادر، تا جهان بودست از این، کار افزایان بودندن در زمین. این تو کار خیش کن ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمی کنند. وقت تنگ و می رود آب فراخ، پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ. شهر کاریزیست پر آب حیات، آب کش تا بردمد از تو نباد. آب خضر از جوی نطق اولیا، می خوریم ای تشنه غافل بیا. گر نبینی آب کورانه به فن، سوی جو آور سبو در جوی زن. چون شنیدی کاندر این جو آب هست، کور را تقلید باید کار بست. جو فرو بر مشک آبندیش را، تا گران بینی تو مشک خیش را. چون گران دیدی شوی تو مستدل، رست از تقلید خشکانگاه دل. گر نبیند کور آب جو عیان، لیک داند چون سبو بیند گران. که ز جو اندر سبو آبی برفت، کین سبک بود و گران شد زاب و زفت. زان که هر بادی مرا در می رو بود، باد می نر بایدم سقلم فزود. مر صفیهان را رو باید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. کشتی بی لنگر آمد مرد شر، که زباد کج نیابد او حذر. لنگر عقل است عاقل را امان، لنگری دریوزه کن از عاقلان. او مددهای خرد چون در رو بود، از خزینه در آن دریای جود. زینچنین امداد دل پرفن شود، بجهد از دل چشم هم روشن شود. زان که نور از دل بر این دیده نشست، تا چو دل شد دیده تو عاطل است. دل چو بر انوار عقلی نیز زد، زان نصیبی هم به دو دیده دهد. پس بدان کاب مبارک زاسمان، وحی دلها باشد و صدق بیان. ما چو آن کره هماب جو خوریم، سوی آن وسواس طائن ننگریم. پیرو پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادی شمر. آن خداوندان که ره تی کرده اند، گو گوش با بانگ سگان کی کرده‌اند.